إن الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين محترم مسلمانlar. Hem hicretin 15. asrı içinde olduğumuzun şuuru, hem de 3 ayların içinde olduğumuzun şuurunda olarak derslerimizi bu açıdan, bu noktadan devam ettirirken, geçen dersimizde nasıl bir İslami hazırlık içinde olmamızın gerektiğini, neler yapmamızın icap ettiğini, nasıl düşünmemizin, nasıl davranmamızın icaplarını kısaca arz etmeye çalışmıştım. Bugün bu konuyu biraz daha genişletmeye çalışalım. Aziz müminler, her şeyden önce dini İslam insan açısından meseleleri ele alıyor. Her şeyin temelinde insan unsurunu başa alıyor ve bütün mevzuları, meseleleri, hadiseleri, eşyayı, maddeyi, tabiatı insan açısından, insan bakımından izah şekline, tefsir şekline kavuşturmaya çalışıyor. Dini İslam'da insandan daha mühim varlık yoktur. İslam nazarında. Hepinizin kabul ettiği gibi dini İslam nazarında insandan daha büyük, insandan daha mühim, insandan daha üstün bir varlık yeryüzünde söz konusu değil. İnsanın makamı, mevkii, derecesi, seviyesi çok üstün, çok yüce, çok büyük olduğu için de onun sorumluluğu, mesuliyeti de aynı ayarda büyük. İnsan başıboş olamaz, insan gayesiz olamaz, yeryüzüne sadece yemek içmek için gelmiş olamaz. Eşya ve hadiseleri daima Allah'ın izah ettiği şekilde anlamak ve kullanmak mecburiyetindedir. Ömrünü boşa geçiremez, nefesini boşa harcayamaz, adımlarını gayesiz atamaz, elini manasız uzatamaz, gözlerini bir hedef, bir gaye olmadan açıp yumamaz. Bütün hayatının planlı, programlı, sistemli ve Allah'ın arzu ettiği şekilde kıvamlı, kıymetli geçirmesi lazım insanın. Ve sonunda yaşadığı mahdut, sınırlı, sayılı dünya hayatının, dünyadaki yaşadığı hayatın hesabını da Allah'a sayfa sayfa vermeye mecbur. İslam nazarında insan bu. Bunu başa alarak hareket etmek lazım daima. Cenab-ı Hak insanı mütemadiyen bu açıdan takdim ediyor. Bakınız mesela Estaizu billah وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي. Biz Adem'in zürriyetinden gelen insanları en üstün, en kıymetli, en keremli, en önemli şekilde yarattık. Hiçbir mahlukata yapmadığımız ikramı insana yaptık diyor. Hiçbir yaratılmışa vermediğimiz kıymeti insana verdik. Cenab-ı Hakk'ın beyanı bu. İnsan deyip geçemeyiz efendiler. Ve devam ediyor. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Kara, yani yeryüzü, kara parçaları, toprak,

Bu üç aylarda karar veriyor, tamam ben namaza başlayayım. Geçmiş namazlarımı da tespit edeyim, kaza edeyim diye bir karar, kalbinde karar veriyor. 40 yaşındaki Müslüman 15 yaşı çıkaracak. Hani çocukluk çağı, büluğa, erginlik yaşına kadar 15 yaş, onu sil. 40'dan 15'i çıkarırsan ne olur? 25 sene kalır. Demek ki senin 25 senelik namaz borcun var. Karar verdin. Hah, kaza edeyim, başlayayım. Karar verdin, başladın. 2 vakit, 3 vakit kaza namazı kıldın. Allah müsaade etmedi. Ömrün tamamlandı, ecelin geldi, ruhunu teslim ettin. Öldün. Öldün. Henüz bitmedi ama başladın, niyetin, kararın buydu. Rabbül Alemin buyuruyor ki, kat'i bu kalan namazlarını kaza etmeye ve bir daha namazını bırakmamaya karar vermişti, niyet etmişti. Niyetül mümini hayrun min ameliha sırrınca, ben bu niyeti kabul ediyorum, bütün borcunu siliyorum buyuruyor. Allah'ın rahmeti bu. Karar ver evvela. Aynen müjdedir bu. Kesin olarak müjde. Bunu yapmak lazım. Neye duruyorsunuz yani? Nereye gideceğiz? Derdimiz bu. Başlayalım hayru hasenata. Allah razı olsun tabii yine bu arada çok böyle duygulanan, hareketlenen, çalışan, kıpırdayan kardeşlerimiz de var. Geçen ders bir Kur'an kursundan perişan talebelerden bahsetmiştim. Yatılı, hafız yetişiyorlar. Ve oradan da İmam Hatip Okulu'na talebe olarak gidip çok yetişkin bir nesil meydana geliyor demiştim. Maşallah bir hayli ilgilenen, neresiymiş acaba yardımcı olalım filan diye imam arkadaşlarımıza, müezzin arkadaşlarımıza ve hakikaten bize de çok sordular. Ciddi bir şekilde ilgilenmişler. Allah razı, memnun kaldık yani. Mesud olduk. Rabbim razı olsun bu mübarek Hırka-i Şerif var hani. Fatih semtinde Hırka-i Şerif camisi var. Bu Hırka-i Şerif Efendimizin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın mübarek sırtından çıkardığı Veysel Karani Hazretlerine giydirdiği hırkanın şu anda bulunduğu cami. Hırka-i Şerif camisi deniyor. O caminin yanında yatılı erkek Kur'an kursu var. Hırka-i Şerif Kur'an kursu. Oraya uğrayın, hocasıyla, müftülüğüyle görüşün ve gerekli ilgiyi, alakayı gösterin. Hazreti Allah ebediyen kabul etsin inşallah. Hastaya devam etmek niyetiyle, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle. Günahlarımızdan dönmeyi, hayru hasenata başlamayı cümlemize müyesser eyle. Şu cemaatimizin içinde 5 vakit namazı olmayanlara namaza başlamanın kararını nasip eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Alemi İslam'a imdad eyle. Amin. Dini İslam için çalışanları muvaffak eyle. Amin. Yeryüzünde İslam'ın ve Müslümanların aleyhine tuzak kuranları da kahru perişan eyle. Amin. Her nefesinize kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu imanla, bu ikrarla, bu ihlasla cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Rahmet ve rızana mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yurt içinde ve yurt dışında bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva nasip eyle. Borçlu olanlara edalar ihsan eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbin alemin. El Fatiha.